Legenda lui Moș Nicolae. Scenariu de Maria Ioana Vasiloiu. În distribuție Silviu Stănculescu, Monica Ghiuță, Mitică Popescu, Alexandrina Halic, Virginia Mirea, Radu Panamarenco, Elena Nica Dumitrescu. Regie artistică Dan Puican. Barba lui Moș Nicolae. Ca barba lui Moș Nicolae? Da. Vine Moș Nicolae cu barba albă. Așa zic oamenii că vine el întotdeauna la începutul lui decembrie. Da, acoperă pământul cu fuioarele bărbii, iar copiii știu că ăsta este semnul prin care el își vestește sosirea. Da, în ajun de Sfântul Nicolae se pregătesc să-l întâmpine pe moș cum se cuvine. Știi ce fac? Își lustruiesc cu sârghetuțele. Da, le așează lângă fereastră și pe urmă încep să aștepte. Așteaptă așa, cu năsucul lipit de geam, ca să nu piardă cumva clipa minunată când se ivește el cu darul într-o mână și cu mielușa de argint în cealaltă. Dar, uite, eu nu știu cum se face, că niciodată nu-l pot vedea. Nu, ochii lor se închid, parcă unși cu miere, și moșul sosește tocmai când ei dorm, duși în lumea viselor. Bunico, cum o fi făcând de nu încurc atâția copii, atâtea adrese, atâtea daruri cât aduce? Ți-am mai spus eu că Moș Nicolae e înainte de toate un sfânt. Da, e sfânt. Și Dumnezeu le dă sfinților puteri neasemuite ca să-i ajute pe oameni. Oare ce și-o fi dorit primul copil la care a venit Moș Nicolae? O mașinuță teleghidată, așa ca mine? Sau vreun calculator, orice. Pe vremea aceea pe lume nu existau asemenea minuni. Nu? Nu, în schimb, Moș Nicolae a înfăptuit altele. Da? Da. Ce minuni, bunico! Le știi? Mi le spui și mie. Hai, hai, te rog, te rog. Până vine Moș Nicolae avem tot timpul. Da, te da, rog, da, da, îți spun, dar ia stai tu un pic. Ia spune, n-ai uitat nimic? Bunico, ce să uit? Păi cum îl primești tu pe Moș Nicolae? Ia spune-i, bunici. Ghiozdanul pentru mâine ți l-ai pregătit? Da! Dar laptele l-ai băut? De mult! Bravo! Dar ia spune, ghetele, ghetuțele, l-ai lustruit? A? Ghetele! Păi vezi, sigur că da! Ghetele! Păi cum crezi tu că Moș Nicolae o să se apropie cu darul de... Uite, de ghetele astea pline cu noroi. Nu, imediat, bunico. Uite, iau peria și le fac lună. Bravo. Ia uite-mă, bunico. Așa. Vezi? Bravo, bravo. Lună le fac. Și asta? Ce zici? Ce băiat mare. Moș Nicolae o să se oglindească în ele, nu alta. Hai, ia să te văd. Ia să te văd. Așa, gata, bunico, sunt gata. Privește ce mai ghete, zici că-s noi. Așa. Acum îmi spui povestea? Da, sigur că ți-o spun, păi am spus-o, să ți-o spun, dar ia spune-mi tu, pijamaua. Da? Ți-ai da. Pus pijamaua? Ia, da. Hai. Ia, spui că te ajută și bunica. Așa, pe dinți te-ai spălat? Acum, acum, bunico. Așa. Da. Bravo, așa, bravo. Bravo, băiatul bunic. Așa, acum bagă-te în pat, așa să te învelească, bunico, da. Bunica se așează, uite aici, așa, lângă tine, își ia andrelele și ghemul de lână, așa. Ca să se depene mai bine povestea. Gata, bunico, hai, hai, începe, te rog. Bine, bine, năzdrăvanule, bine, ascultă. Ascultă. A fost odată, de mult, în Mira Liciei, o cetate așezată la malul mării, într-un loc care se numea Asia Mică, o familie sărmană, sărmană. Dimineața nu te-ai oprit din lucru. O să-ți obosești ochișorii, fetița mea. Nu mai țese pânza aceea la lumina opalțului. Și așa țin privirile împăinjenite toată ziua de lacrimi, fetița. Oh, măicuță, măicuță, iartă-mă. Nici n-am băgat de seamă când s-a lăsat întunericul. Mâinile mi-a alergau pe pânză, iar gândul mi era dus la tata. Știu, știu, draga mea, și mie îmi lipsește. Era așa de bun cu noi. Doamne. Era vesel și vrednic. Da. Lângă el eram ocrotite, viața ne era fericită. Așa. Și nu aveam grijă zilei de mâine. Hai, mamă. Acum ne câștigăm pâinea cu lacrimi și cu sudoarea frunții. Da. Dar nu de muncă ne este nouă frică și nici de sărăcie. Nu. Altădată îi ajutam noi pe cei aflați în necaz. Da. Acum da. Suntem nevoite să primim milostenia altora, căci nu mai avem niciun bănuț pus deoparte. Totul, totul s-a dus odată cu boala tatălui vostru. Doctorii cei vestiți au venit la căpătâiul lui, iar boala a fost în cele din urmă alungată de leacurile lor. Dumnezeu, Dumnezeu a fost bun cu noi. Da, fetița mea, nu-mi pasă de sărăcie, dar dacă tatăl vostru ar fi lângă noi, Doamne, ce... am fi cea mai bogată familie din lume. Măicuță, măicuță, lacrimile tale îmi sfâșie inima și eu mă gândesc mereu la tata. Da. Noapte de noapte îl visez stând sub chiparosul din grădină. Îmi zâmbește, îmi mângâie părul și îmi spune să aveți grijă de voi și de mama voastră. Să nu uitați că vă trageți din neam de oameni cinstiți așa, și curajoși. Așa. Iar eu de aici, din locurile neprietenoase unde mă găsesc acum, îl rog pe bunul Dumnezeu să vegheze cu mila lui asupra voastră. Așa zice. Așa zice. Aveți încă puțină răbdare. Tata o să vină iar acasă. Fetițele mele frumoase și cuminți, tata vă iubește, este mereu lângă voi. Să nu uitați asta niciodată. Să nu uitați, fetele mele. Cum să uit, Doamne, Doamne, cum să uit? Deși e plecat și Dumnezeu știe când o să se întoarcă acasă. Mă gândesc la el, îl văd, îl văd cu ochii minții. Și îl aud vorbind cu blândețe, așa cum o făcea întotdeauna. Atunci suferința parcă mi se mai alină. Țineți voi minte? Ce? Când ajuta pe câte un sărac. Da. Cu ce cuvinte bune și cu ce privire caldă își însoțea obolul. Așa. Iar celălalt când pleca din casa noastră, parcă nu mai era chiar așa de copleșit de supărări ca la venire. Ce dar minunat! Așa. Să știi să descrețești fruntea omului și să iei povara de pe inimă. O, bărbat! Domnul să-ți călăuzească pașii în drumurile tale. Cât tare bun și milostiv mai ești. Of, măicuță, te rog, te rog, nu mai plânge. Nu mai plânge, nu-ți mai frânge mâinile. Nu te mai spuci, mă, te rog. Da. Tăticul nostru este mereu lângă noi. Cu gândul ne veghează neîncetat, da. Așa cum și noi purtăm grijă, da. Hai să vezi, da. Hai să vezi că nu va trece mult și se va întoarce. Hai, da, să vezi. Fetița mea, hai să așa vezi. Este, eu știu că așa este. Dar îmi lipsești. Știu și ce mie. Ce să mă fac și dacă mie este așa de dor de el? Și mie, măicuță, îmi lipsești. Și mie, mie, tare, tare, da, da, nu înțeleg. Deci un om așa de bun ca el este lovit în necaz. Iar un om rău ca vecinul nostru, Hrisan, care se poartă așa de dușmănos cu toată lumea, are parte de prețuire și de peșug. Parcă nu e drept. Nu, nu e drept, nu, da, e drept. Vicleanu s-a prefăcut că ne sare în ajutor atunci când nu mai aveam cu ce cumpăra leacuri pentru tata. Iar după aceea i-a cerut tatei înapoi banii în zeci. Da, da, ah, Poate n-ar mai exista sămânță de cămătar pe pământ. El cu averile și cu aurul lui, care face și desface toate. Micuța mea, n-avem de ce să-l pismâim pe vecinul nostru. Degeaba are el saci cu aur și degeaba poartă mantii bogate cu sute cu fir de argint ca un împărat. Dacă sufletul lui nu-și află loc liniștea, nu vedeți că nu zâmbește niciodată? Ba, da. Slugile lui îl răcoresc cu evantaie din pene de păun și întind pocal după pocal vinul dulce de Corint, dar el rămâne mereu întunecat. Privirea este piesișă, nu se poate uita în ochii nimănui. Dar să nu ne mai gândim la Hrisant. Da. Dumnezeu e mare și le vede pe toate. O să-mi vede să-i lăsăm mare. Lui judecata pentru faptele fiecăruia, bune sau rele. Veți vedea, dragele mele, că un om curajos și bun la inimă este făcut să răzbată prin furtunile vieții. Așa. Veți vedea că și tatăl vostru o să scape din încercarea asta pe care i-a trimis-o cel de sus. Uite, veți vedea. Da, dar până atunci tăticul nostru va munci ca un sclav în cariera de piatra lui Hrisant și va îndura foame și frig. Aș putea să-l ajut. Dacă i-aș putea să-l ajut lui banii pe care ne-am împrumutat. Dacă aș ști cum să fac. Haideți, dragile mele. Haideți să nu ne mai jeluim. Veniți să cinați, că azi n-ați mâncat aproape nimic. N-are mama ce să vă dea decât niște măsline și colțul ăsta de turtă. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Alții n-au nici atât. Mama, nu vii lângă noi? Hai lângă noi, te rog, hai vino. Mie nici nu mi-e foame. Dar nici mie nu mi-e foame, să știi. În seara asta nu mi-e foame. Hai, te rog, ajută-mă, te rog să-mi termin măslinile. Eu sunt cea mai mare. Mama o să împartă turta cu mine. Nu, nici eu n-am poftă de mâncare. Nici eu n-am la prânz mai mult. Hai, mamă, nuvele mele, dar cum să nu vă fie foame? Ați muncit toată ziua. Tu, Irina, la război, Anastasia și Teodosia în grădină. Lăsați-mi tinere, trebuie să mâncați, copiii mei. Eu nu lucrez decât prin casă. Hai, vă roagă, mamă. Măicuță, nu. Nu te putem vedea răbdând de foame pentru noi. Tu, care ne dădeai altădată cele mai alese dulciuri și cele mai semoase fructe ale Orientului, care ne îmbiai cu fripturi de fazan și de sitar, acum îți iei de la gură pentru noi? Da, cum o să crezi? Nu, că am putea înghiți ceva în timp ce tu lapsi și le primesc. Așa ceva nu se poate. Nu se poate. Ce avem pe masă ajunge pentru toată lumea. Sigur că da. Hai, măicuță, te rog, uite ce măsline lucioase și mari și mele. Ne-a dat bătrânul nostru măslin. Uite ce rumene e cu așa turte. Hai, ia o închisitură pentru mine. Hai, te rog. Și una pentru mine? Așa, una pentru mine. Una pentru Anastasia. Acum sunt eu ca un copilaș răsfățat. Copilașul nostru neascultător. Hai, măicuță. Da? Hai, te rog. Când ți-am dat aurul ca să-i vindești boala nevolnicului de bărbatoc, îmi mulțumeai cu lacrimi în ochi. Dacă te-aș fi lăsat, Mi-ai fi sărutat și mâna. Da. Acum te faci că ai uitat. N-am de nerecunoscător. Bine, vecine, dar nici nu s-a îndrăvenit bine soțul meu și ai și venit cu gărzile cetății ca să-l iei să slujească. De ce a fost nevoie de asta? Doar ți-a făcăduit că o să-ți muncească pentru plata datoriei. N-a fost așa învoială, vecine? Și ca să-și arate recunoștința pentru ajutorul pe care ni l-ai dat la nevoie, nu ți-a dăruit ultimul dintre pocalele de aur pe care le-a adus sesem ca zestre? Doamne, atâta ne mai rămăsese din vremurile bune, dar ți l-a dat din toată inima. Știi ce om cinstit este bărbatul meu? El nu și-ar încălca o voială decât odată cu capul. Așa e. Voială. Așa e. Ce voială? Când nemernicul ăsta nu e stare de să ridice un bolovan mai mărișor. Păi... Dar hrana lui... N-o pui la socoteală? Dar hainele pe care i le-am dat, oare asta nu costă nimic? Ce pe deasupra? Trântorul se plânge că văd taful în înșeală la măsurătoarea tărgilor cu pietriș. Auzi, îl înșeală! Da, îl înșeală, da! Așa cum și tu vrei să ne înșeli. Da, vecine, vecine, ce crezi? Crezi că dacă suntem singure, fără ocrotirea tatălui nostru, ne pot și jefui? Da, are dreptate! Tu să taci! Are dreptate, vecine! Uitați-vă la ea! Ce? Te sumețești, ai? Da, că am eu grijă. Am eu azi de cojocul tău. Ia să le trimiți femeie pe tustrele acasă la mine. Cum să le trimiți? Să le trimiți. Aici Dodol ce face? Să vină că le dau eu de lucru acolo. Oamenii mei abia așteaptă să vină cineva. Vai, să aibă grijă de ei. Să le gătească, să le spele rupele. Ah, mai buna, mai alta. Nu ți-e frică de Dumnezeu? Cum, vecine, acum vrei să ți le faci pe ele slugi? Nu ți-ajunge câte te slugărezi din zor și până noapte? Nu vezi că sunt niște copilițe? Fetele mele crescute în cumințenie și curăție. Dar nici să nu te gândești. Știi ceva, femeie? Prăpăditul de bărbatul și așa nu mai duce mult. Vai, vecine, ți-l trimit acasă în schimbul fetelor până-mi plătiți datoria. O, vecine, dar ce datorie să-ți mai plătească? Vai de păcatele noastre, că am și pierdut șirul zilelor de când îți lucrează la carieră, miros, soțul meu. Cred că de acum și-a plătit nu o datorie, ci trei. Prost eu că-mi pierd vremea cu voi. Poale lungi și minte scurte. Bine a zis. Degeaba îmi bat gura. Nu înțelegeți și pace. Hai, gata cu vorba că m-a trimis fetele la muncă. Așa am hotărât și așa mă trai. Cum să le trimi, vecine? Dar nu se poate. Așa cum ai auzit. Dar o să mă plimb mai mare în cetății. Da, o să stingem. Care timp să asculte vorbele unei sărăntoace? Hai să faci cum îți spun eu. Altfel, pun gărzile să vă zbârle în drum și să vă mai dea și câteva zice. Te trimis la mine. Scumpele mele, ce dor mi-a fost de voi. Abia așteptam să vă privesc din nou și să vă mângâi pe toate. Oh, floricelele tate. N-are tata comoară mai mare pe lume. Bărbate, fi binevenit, dragul meu. Cât ești istovit. Hai vino repede să te speli și să mănânci ceva. Da, hai să... S-a fi cuvenit să te îmbiem cu mâncăruri alese, dar n-avem mai nimic. S-a îngrijit de asta Crisant, vecinul nostru. Da, Crisant, vecinul. Nu aș fi crezut să fie atât de rău. Nu, Doamne, nu știu. Auzi, Sofie, dacă ai ști, scumpa mea soție, ce târg mărșav a fost în sare să-i dea priminte. Vai de mine. De-aia m-a și trimis în seara asta acasă. Hai mă, cam poate pe mine gândul care-i târgul și tu ai primit? Doamne, ce vorbe necugetate spui. Cum să îngăduie așa ceva? copilele mele frumoase și cu minți, să ajungă pradă unde asemenea. Bine, dar cum te-ai scăpat? M-am prefăcut că primesc. Așa, așa. Doar ca să-i potolesc furia. I-am spus că o să vin acasă să vă dau de veste. Da, bine spus. Să le pregătesc pe fete de drum. Aș, da. Voi însă trebuie să plecați mâine zor. Unde? Către stâna fratelui tău. Vei sta ascunse acolo la munte cât va fi nevoie. Da, da, da, dar ce se va întâmpla cu tine când Hrisan va vedea că a fost păcălit, nu? Ce va voi, Dumnezeu? Am folosit prilejul ăsta ca să vă mai văd odată. Și pe urmă mă încredințez milei lui. Mamă, mamă, mamă, tată, ce tot șușotiți? Nu vă mai ascundeți de noi, că știm ce vrea vecinul. Nu, o să-i facem pe voie. O să muncim în locul tău și la carieră, dacă este nevoie. Nu mai vrem să te istovești pentru el. O să mergem să vedem ce avem de făcut. Nu mergeți nicăieri. Tată, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să te scăpăm și pe tine și pe noi de lăcomia lui. Nu la carieră vrea Hrisan să vă pună să munciți. Nu, departe de asta. Domnul. Și să nu aud că vreți să vă duceți ca niște biete birușele să vă văriți chiar în fălcile lucrurile. Da, are dreptate, tata. Nu, așa ceva nu se poate. Mai bine îmi dau duhul muncii dui până la moarte decât să știu că voi v-ați jertfit pentru mine. Nici în mormânt nu mi-aș ierta-o. Bine, tată, să lăsăm pe mâine hotărârea. Măicuță, da? Bat clopotele. Da, bat clopotele. Hai, hai să mergem la slujbă. Mergem. În seara asta vom asculta predica părintelui Nicolae, episcopul nostru. Știi cât de frumos ne tălmăcește pildele Sfinte Scripturi. Știu, fetele, dar de data asta mergeți singure, dragele mele. Rugați-vă și pentru noi. Eu trebuie să mai rămân să-i pregătesc cina tatei, să-i spăl hainele de pe drum, să-i îngrijesc rănile. Hai, duceți-vă, dragele mele. Bine, măi, și veniți cu bine. Dumnezeu ne va ierta că nu ne vom ruga în casa lui în această seară. Bine, bine, mai da, haideți, urmarelor, să nu întâlnim. Hai, mi se strânge inima când le văd cum se culcă de multe ori nemâncate, dar fără să-și piardă voioșia. Nu s-au plâns niciodată, miroane, să știi, de lipsurile pe care le-au îndurat alături de mine. Avem niște fete ca niște flori, bărbate. Așa. Sunt bune, sunt cu minți. Trebuie să facem tot ce putem ca să le salvăm de Hrisan. Să știi că numai la asta mă gândesc. Trebuie să plecați dizi de dimineață pe întuneric. Așa, da. Până se scoală Hrisan. Da. Voi veți fi departe, da, să la dea adăpost. Dumnezeu, să dea Dumnezeu să fim cu toți împreună cât mai curând. Atunci nimic nu ne va mai speria, nici chiar dacă 10 Hrisanți ni s-ar pune de-a curmezișul. Vai. Care l-ai spălat cu sângele curs din Învață-mă cum să rapt încercările care mă așteaptă. Doamne, tot puternic și toate iertător, iartă-ne nouă toate păcate. Mântuiește-ne, ocrotește-ne cu mila ta și nu ne lăsa pradă de snădejdii. Amin. Floare la icoana Maicii Domnului. Da. Uite ce blând ne privește. De ce oare seamănă Maica Domnului cu toate mamele? Pentru că toate mamele sunt sfinte și pentru că toate mamele se frământă de grija copiilor lor. Binecuvântează-ne, Părinte. Binecuvântează-ne. Domnul fie cu voi, fiicele mele. Vă văd singure. Măicuța voastră e cumva bolnavă? Părinte, nu e bolnavă, dar nici bine n-am putea spune că este. Anastasia, copila mea, în seara asta ai plâns mereu și ai sărutat icoana Mântuitorului cu atâta deznădejde că și oamenii din jurul tău au băgat de seamă. Iar surorile tale au stat îngenunchiate cu fruntea lipită de lespezi fără să se clintească până la sfârșitul slujbei. Da, părinte, așa este. Trebuie să-mi fac curaj și m-am rugat Mântuitorului să-mi dea tărie. Să-mi dea tărie ca să îndur încercarea care mă așteaptă și pe mine și pe surorile mele. Ce încercare, fetița mea? Părinte, vecinul nostru ne hăituiește mereu. Acum, ca să-l scăpăm pe tata de sclavie, trebuie să mergem noi în locul lui, acasă la Hrisant. Deși tata i-a muncit atât că aproape nu mai are nici suflare în el. Vecinul tot ne socoate datornici și ne amenință că ne lasă și fără adăpost. A, da, părinte, și spune că i-a dat haine și mâncare. Dar tata s-a întors acasă numai piele și os, desculț și în strențe. Aș face orice ca să-l scape tata, să-l văd iarăși puternic și vesel, să se întoarcă acasă lângă noi. Da, părinte. Fetițele mele dragi, hotărârea pe care ați luat-o ca să-l salvați pe tatăl vostru nu este fără primejdie. Dar sufletele voastre curate nu vor trebui să se întineze făcând pe placul unui om stăpânit de duhul rău. Ruga voastră fierbinte va ajunge până la Domnul nostru, care n-o să vă lase pradă pierzaniei. Hai, ștergeți-vă lacrimile. Mergeți acasă și aveți încredere. Dumnezeu să vă aibă în pas. Să rămână, părinte. Să rămână, părinte. Dumnezeu să-ți răsplătească bunătatea cu care ne asculți și ne povățuiești întotdeauna. Să rămână, să părinte. Rămână, părinte. Doamne Dumnezeule, Tu care le știi pe toate cele văzute și cele nevăzute, Tu care ocrotești cu mare mila Ta și furnica măruntă și muntele semiți, Tu care o rânduiești viața omului și care ai răsplată și pentru bine și pentru rău, îngăduie-n mie nevrednicul să îndepărtez din calea uițelor Tale neprihănite Irina, Anastasia și Teodosia, toată suferința și tot necazul. Ajută-mă ca un bun și iubitor de oameni să alin chinul tatălui și mamei lor, Miron și Sofia, căci numai Tu poți să mă înveți ce să fac spre a ține această familie departe de uneltirea celui rău. La picioarele Tale vin rugându-Te cu toată umilința să-mi dai înțelepciune și putere pentru ca să le înlesnesc acestor copile nevinovate și părinților lor o viață de curăție, ferită de păcat, așa cum se cuvine să aibă toți drept credincioși și iubitori de Dumnezeu. Fie ca mila și îndurarea Ta să-mi călăuzească pașii. Doamne, Tata tot puternic, auzi-mi ruga și fă să coboare asupra mea, umilul tău slujitor, lumina Sfântului Duh. Nicolae, nu te mai frânta, dorința ta e veselă îndeplinit. Du-te și ia tot ceea ce trebuie din ofranda pe care creștinii din această cetate o aduc cu atâta milosârdie. Din darul lor vei dărui și acelor copile, căci mina aduce milă, bunătatea naște bunătate, iar dragostea înflorește din dragoste. Du-te, Nicolae, nu mai sta pe slavinuri. Du-te. Ce glas a făcut să răsune aceste bolți? Și ce suflare a făcut să se aprindă mai tare flăcăruile lumânărilor? Frate Ciprian. Frate Ciprian. Da. Unde ești? Aici. Vino, iute-le. Spune-mi, rogu-te, ai simțit? Ai auzit ceva? Sau pe cineva? Adineauri în biserică? Nu, sfinția ta, nu. Ai auzit? Eram în spatele altarului, nu am simțit și nu am auzit nimic. Sfinția ta, privește, o rază venită de niciunde stăruie asupra sipetului răzit milostenilor, întruchipând pe capacul lui o cruce de lumină. Parcă ne-ar spune să-l deschidem. Deschide-l, frate Cipriane! Privește, în el sunt trei pungi cu aur. Dar cum puteau să intre pungile astea pline printr-o crăpătură atât de îngustă? Ce minune! Da, frate Ciprian, e o minune dumnezeiască, iar glasul pe care l-am auzit nu era cel al inimii mele, cum am crezut, ci glasul slăvit al Atotputernicului. O, Doamne, te-ai milostivit de noi, nevrednicii tăi fii. Iartă-mă, Doamne, că n-am recunoscut de-ndată minunea ta. În genunchi vin să-ți mulțumesc și să aduc slavă nețărmuritei tale iubiri de oameni. Frate Ciprian, da, părinte, asta e salvarea celor trei fete pentru care mă rugasem lui Dumnezeu. Dă-mi, te rog, grasa ta și dă-mi și cele trei pungi. Nu mai am vreme de pierdut. Sfinția ta, ai nevoie să te însoțesc? Nu, frate Ciprian, ești prea bun și știu că îmi porți mereu de grijă, dar nu vreau să te iau de la slujba ta de lângă altar. Du-te și roagă-te pentru toți cei slabi care se zbat să scape din ghearele răutății și ale păcatului. Mergi cu bine, sfinția ta, Dumnezeu să te călăuzească. Acoper cu gluga. Începe să bată vântul dinspre mare. Lumina puternică a lunii mă însoțește prietenasă spre casa lui Miron, ca să împlinesc voia Domnului. Biete suflete neprihănite, dormiți în pace și fie ca aripa îngerilor să vă sfânte lacrimile de pe obraz. Uite că am ajuns. Prin perdeaua de la fereastra fetelor se văd ultimele pâlpâire ale opaițului. Să mă apropii cu grijă să nu le trezesc. Surioarelor, ați adormit? Teodor, dorm. Parcă am auzit un zgomot. Cine-o fi tând târcoale pe lângă casa noastră? O fi vreo capră rătăcită. Cred că e o capră scăpată din țarc. Să mă culc. Mâine avem mult de mers până la casa vecinului. Dorm cu toții oamenii stăviți. Fetelor li se vede doar creștetul de sub așternuturile sub care s-au cuibărit. Bine că e fereastra deschisă. Să arunc ușurel pungile ca să nu se trezească. Așa, așa. Au căzut chiar la picioarele patului, acolo unde și-au lăsat încălțările. Mulțumesc ție, Doamne, pentru mila ta, care le trimite ajutor prin mine acestor oameni aflați la anunchi. Acum să mă îndepărtez, iute, să nu se trezească cineva să mă vadă. Ce a fost asta? Cine e acolo? Am auzit ceva. Trei sunete înfundate. S-a agățat mâneca de-o crenguță. S-a desprins, dar i-am rupt și rasa fratelui Ciprian. Cine-i acolo? Dacă ești cumva un hoț, află că nu ți-ai ales bine locul. La noi găsești numai sărăcie luce. S-a îndepărtat. Nu era hoț. Când și-a desprins mâneca, i-am sărit fața o clipă. Ciudat! Parcă era prea bunul nostru episcop, părintele Nicolae. Nu se poate. Lumina înșelătoare a lunii mă face să-mi vedeni. Mai bine mă culc. Părintele Nicolae, ce să caute el aici? Dă-i un obicei. Scoală-te, trebuie să plecăm cât mai putem fi ocrotite de cețurile nopții. Hai, mai lasă-mă puțin, măicuță. Ce vis frumos am avut. Da? Ce vis? Se făcea că un înger venise la noi și ne întindea o cupă de aur meșteșugit lucrată, plină cu apă trandafirie, limpede și parfumată. Doamne, ce frumos! Dar știți ceva? Îngerul ăsta părea leit părintele Nicolae. Așa e, da, era învăluit într-o lumină blândă, aurie. Oare ce-o fi însemnând asta? Ah, ce frumos! Da, fetița mea, da, fetița mea, adevăr frumos vis. Dar hai nu mai să bovii. Anastasia și tu, Teodosia, haideți, dragile mele, sculați-vă. Nu avem ce face, că centunericul se va risipi în curând. Da, trebuie să ne pregătim de drum. Da, mama, Noi nu mergem să ne ascundem. Cum nu mergem la Hrisant, așa cum i-am făgăduit. Altfel, tata o să fie hăituit de gărzile cetății asmuțite de vecinul nostru. Nu se poate. Fetițele mele, ascultați-l pe tata. Nu voi, ci eu trebuie să mă duc la Hrisant. Ba nu, tata, ba nu. Am făgăduit că-l vom sluji pe Hrisant în locul tău și așa vom face. Tu ești prea slab. Nu vrem să pieristovindu-te pentru noi. Dar asta e datoria unui părinte, da, să se istolească pentru copii și pentru familia lui. Dar cum să vă duceți voi la el, mamă dragă? Cum să vă duceți niște copilițe nevinovate, dar nici nu știți ce spune? Da, tu erai încă bolnav când a trebuit să te duci să muncești în cariera de piatra lui Hrisan. Niciun om sănătos n-ar putea să îndure chinul unei astfel de munci. De ce să nu ne lași pe noi să te ajutăm așa după puterile noastre? Haideți, să lăsăm vorba. Dacă nu ne grăbim, o să vină aici urâciosul ăsta de Hrisant. O să-l amenințe pe tata și mama o să plângă din nou. Doamne, unde mi-am pus sandalele? Unde sunt călcăle? Că sunt la capătul capătului. Ce-i asta? Ce? Ia să văd. Ce-i în sandala mea? Voi mi-ați pus la cale vreo șotină a stâmpăratelor. O să mă speriați. Ce-o fi și din motocul ăsta? Care? În sandala mea este o pungă. Ce pungă? Da, și e grea. Ia să văd. Ia să văd eu ce mi-ați băgat în ea. Nu cumva niște cenușă din vatră? Doamne, ce este? Ce este? Aur. Aur. Aur. Cum de-a ajuns aici? Mamă, tată, surioarelor, o pungă cu aur. Pungă cu aur. Minune dumnezeiască. Ne-a trimis Dumnezeu o pungă de aur. S-a milostivit Dumnezeu de lacrimile și de rugile noastre. O pungă plină cu aur. Ba nu! Ia uitați-vă! Ia uitați-vă! Două! Și la mine la nu! Ba nu! Trei! Și tu ai găsit una? Dar unde ai găsit-o? Tot în sandale! Și mai e ceva! Și lângă fereastră? Așa. Ia uitați-vă! Este o nuielușă subțire, o crenguță. Doamne Dumnezeu! Suntem salvați! Fetițele noastre sunt salvate! Nu vor mai trebui să meargă la Hrisant. Da. Și ne vom putea plăti toate celelalte datorii, vai! Fetițele noastre se vor putea mărita când le va sosi vremea cu flăcăi vrednici. Acum au zestre și își pot găsi logodnici printre oamenii de seamă ai cetății. Da. Auziți? Clopotul, da, clopotul pentru slujba dimineții, da. Ce vesel sună astăzi. Haideți să-i mulțumim cu toții în genunchi lui Dumnezeu, da, pentru că El a înfăptuit minunea cu mâna bunului nostru părinte Nicolae. Dar unde știi? Știu eu și gata, ce mai vreți? Hai, și de unde? Bună dimineața frumoasă, gata de drum? Ba nu se loc gata și nu o să fie niciodată. În schimb, sunt eu gata să-ți înapoiez datoria care și așa ți-a fost plătită întrei. Ție, punga asta, ia-o și pieni-l ochii mei. Ce? Da. Cum? Îndrăznești să calci în boială? Niciun ce și niciun cum. Ia-ți aurul și du-te de aici, om viclean. Ia-ți aurul și acum am scăpat de tine și de necaz. Mulțumită celui de sus. Ați furat de pe undeva. Coțelor, lasă că pun eu pierzile pe voi. V-am să pun eu mâna pe joarda asta de aici, de lângă patul fetelor. Așa, și am să-ți o rup pe spinar dacă rupești mai repede. Așa? N-am de nerecunoscător. Proste, cine vă ajută pe voi? Pleacă. Vecine! Vecine, fii atent cum mergi, să nu te împiedici! N-a că s-a împiedicat, îl trage aurul jos! Mi s-a luat piatra de pe suflet. Haide-mi la biserică, scumpele mele, să înălțăm cântări de slavă tot puternicului și să uităm de zilele urâte pe care le-am trăit. Thank you. Domnul cu voi, fiii mei. Inima mea se bucură când vă vede pe toți din nou la oaltă. Am venit să-i mulțumim celui de sus care ne-a trimis ajutorul tău. Loc, faceți loc. Faceți loc, oameni buni. Vreau să auziți cu toții ce voi spune și să audă și sfinția sa, părintele episcop. Iată, știți că mi-am îndeplinit cu toată cucernicia datoria de creștin. Știți că am miluit pe orice om sărman. Am luat în casa mea și am ocrotit și am dat o bucată de pâine orfanilor. Și în schimb am fost răsplătit cu nerecunoștință și cu trădare. Cum așa? Cine a putut fi acea ființă fără de suflet care să răsplătească binele cu rău? Iată cine! El, Miron! Și prefăcute lui de fete. L-am primit să-mi lucreze temirce pe lângă casă, ca să-și mai agonisească și el cele trebuincioase lui și familiei. Iar el n-a găsit altceva mai bun de făcut decât să-mi fure o pungă cu aur și să dispară într-un nopții, crezând că nu o să fie prins. Nu-i adevărat, oameni buni! Nu-i adevărat! Nu-i adevărat! Aurul ăsta l-au găsit copilele noastre de dimineață la căpătâiul patului, pus în sandal. Da, la căpătâiul patului! Auzi, nerosie! Auzi, minciună! Ca și cum aurul ar crește peste noapte în încălțările sărântocilor. Dacă ar fi fost sandale unor fete de stirpă aleasă, aș mai fi zis, parcă aș fi fost de crezut. Dar așa, cine să asculte asemenea pasapon? Cine? Dacă așa stau lucrurile, atunci Miron s-a făcut vinovat de păcat greu. A râvnit la bunul aproapelui său, care a fost milostiv cu el, răsplătindu-i milostenia cu nerecunoștință. Da, nu sunt vinovat, sfinția ta. Nu sunt vinovat. Hrisan minte, el este cel viclean și trădător. Vrea să-mi ia copilele de lângă mine, asta vrea. Nu-l credeți. Bine, hai să judecăm în liniște. Nu ne folosește la nimic dacă ascultăm cum vă învinuiți unul pe celălalt. Da, da, să judecăm, sfințiat. Da, dar nu noi vom fi cei ce-l vom arăta pe vinovat, ci Dumnezeu cu judecata sa. Prea bunule Crisant, dacă punga asta este a ta, înseamnă că știi și câți bani de aur se află în ea. Cum câți bani de aur sunt în ea? Cum? Da, hai bunătatea și spune-ne și nouă cât sunt, ca să ne dăm și noi mai bine seama de nelegiuirea acestui om. Păi să tot fie acolo vreo 20? 20, spui? Da. 20, da, 20. Sigur? Sigur că da. Dar ce fel de monede sunt? Unde sunt bătute? Da, unde de unde să știu, sfinția ta, unde sunt? Cum să nu știe un neguțător și un zaraf ca domnia ta unde sunt bătuți banii? Doar cu asta te îndeletnicești de viață. Umbli cu banii, cunoști, știi să-i deosebești pe cei buni de cei calbi, nu? Da, sfinția ta, dar pe ăștia nu-i țin minte. Eu, în schimb, deși după cum spui, punga e a domniei tale, aș putea să-ți spun și cât sunt și unde au fost bătuți. Sunt 15 și sunt făcuți la visteria Bizanțului. Starostele zarafilor să vină și să desfacă baierele pungii. Da, să ne spui, așa e, domnia ta? Starostele numără, așa este, da, așa este, starostele. Ia să vedem cât sunt. Da. Sunt 15 bani și au pe ei semnul visteriei Bizanțului. Minune! Ce ai de zis, prea bunule Crisant, de numărătoarea asta? Nu cumva punga nu este a ta? Nu cumva ai greșit? Ba, e a mea! A mea e! Bine! Bine! Mai am de spus doar atât. Vei veni împreună cu Miron și veți pune mâna amândoi pe nuielușa asta pe care o ține Anastasia. Da! Dumnezeu, care știe și vede tot, nu-l va lăsa pe cel nevinovat să fie învinuit și pedepsit pe nedrept. Așa, da. La judecata lui Dumnezeu, adevărul iese întotdeauna la iveală. Din voința lui și la ruga noastră, fie ca cel nevinovat să transforme crenguța asta în argint. iar cel care minte s-o transforme în cenușă. Anastasia, da? Rupe crenguța în două. Apropie de Miron. Da, sfinția ta. Ia o bucată. Ia și dumneata, Crisant, ia-o pe cealaltă. Minune! Nuielușa lui Miron s-a făcut strălucitoare ca argint. Nu e vinovat. Nu e vinovat. Judecata lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu. Acum poftește și dumneata, Crisant. A, sfinția ta! Dispărut! S-a făcut nevăzut! I-a fost frică! Pentru că a fost dat în vileag de judecata lui Dumnezeu! Fuge! Uite-l! Fuge! Fuge! Mâncând pământ! Fuge! Îți mulțumim, sfinția ta! Îți mulțumim cu înțelepciune și bunătate ne-ai scăpat de învinuirea nedreaptă și de răutatea lui Crisant. De acum nu cred că va mai îndrăzni să scoată nasul în lume. Nu mie... Și a tot puternicului trebuie să-i mulțumim cu toții. Cât despre Crisant, nu-i strică să stea retras și să se gândească la ce a făcut. Poate așa își va răscumpăra păcatele și răutățile. Dacă și le recunoaște, dacă își va schimba purtarea, atunci și Dumnezeu se va întoarce iar cu fața spre el. Sfinția ta, mulțumim celui de sus care ne-a trimis ca păstor. Și îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru tata și pentru noi. Îngăduie-mi, sfinția ta, să-ți sărut mâna. Ești ocrotitorul copiilor noștri. Fii binecuvântat. Fiica mea, Dumnezeu este părintele nostru care ne ocrotește pe toți, mari și mici, iar eu nu sunt decât prea plecatul lui slujitor. Fiți binecuvântați, fiți buni, fiți cucernici, deschideți-vă inimile pentru a primi dragostea și lumina lui. Și câte un dar și câte o nuieluș. Păi, e cât se poate de simplu, dragul meu, da? Ca să ne aducem aminte că dacă fapta bună e răsplătită, apoi nici faptele rele nu rămân nepedepsite. Da? Așa că atunci când o să vrei să tragi pisoiul de coadă, da, da, că îl cam tragi, da, sau o să vrei să vergi cana cu lapte în pantofii bunicului, sau mai știu eu ce năzbâtie ți-o mai da ție prin minte, să te gândești mai întâi la nuielușă și să te întrebi dacă e bine ce faci. Iar răspunsul o să ți-l dai singur, nu-i așa? Așa-i, bunicuță, așa-i. Te-ar veni mai iute, Moș Nicolae. Aduc mașinuța, nuielușa de argint. Moș Nicolae, ocrotitorul